वो गच्छन्ति अमूढ़ा मोह वर्जिता, वो मोह से रहित होकर के पदम। मान है अहंकार और मोह है अविवेक, समझ में ना। तो पहले अर्थ में हमने यही लिया था, अहंकार भी कुछ लोग लेते हैं मान का अर्थ और दर्प भी लेते और मोह का अर्थ अविवेक भी लेते हैं और दूसरा विपर्य भी। जित संग दोषा शत्रु मित्र सन्निधौ अपि देश प्रीति वर्जिता। शत्रु हो मित्र हो, कोई गाली दे रहा हो कोई माला पहना रहा हो, उसके प्रति न द्वेष है न उसके प्रति प्रीति, यही जो है वह संग राहित। ऐसा नहीं कि कोई माला पहना रहा तो उसके प्रति प्रीति हो गई और जो गाली दे रहा है उसके प्रति द्वेष हो गया, ये दोनों नहीं होने चाहिए। तत्परत तो क्या है, श्रवणादि निष्ठम, तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधम, श्रवण मनन निधिध्यासन में निष्ठा रखना, ये है तत्परत। सन्यासी कौन है, वैराग्य द्वारा त्यक्त सर्व कर्माणि, वैराग्य के द्वारा साध्य साधनीय क्षण को छोड़कर छुट्टी पाशा इत्यादि जो है। मोह वर्जितत्व उक्त हेतुत संजात सम्यग क्या पाठ है, धीत। मोह वर्जितत्व अमूढ़ कह दिया ना, अमूढ़ तो अमूढ़ में मोह वर्जितत्व हो गया, तो उक्त हेतु माने निर्माण मोहा इत्यादि हो गए हेतु। इस हेतु से संजात सम्यक धीत्वम, सम्यक दर्शन जिनके अंदर उद्भूत हो गया है, आत्मदर्शन जिसके अंदर उद्भूत हो गया है, वो हो गया अमूढ़ा। वो जो है पदम अव्ययम तदितोक्तम गच्छन्ति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं कर्तुः अन्यत् कर्म इति द्वैता पातो वेद्यं च इदं अपुमर्थत्वात् प्रेप्सितत्व असद्धि इत्याशंका। एक आशंका उठाते हैं कि ये जो बात आई है कि गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययम तत्, तो जो पद है तो और वह पद वेद्य है, वो पद हुआ वेद्य, तो कर्ता से भिन्न होगा वो, है ना, कर्म रूप होगा ना। कोई व्यक्ति किसी चीज को प्राप्त करता है तो प्राप्त जो की जाती है वस्तु वो हो गई, वो हो गया कर्म, और प्राप्त करने वाला हुआ कर्म करता, तो कर्ता से कर्म भिन्न हुआ। तो कर्ता से कर्म भिन्न हुआ यदि तो क्या दोष होगा, का द्वैत हो जाएगा है? और कर्ता से कर्म भिन्न हुआ यानी आपसे वह पद भिन्न हुआ तो आप अलग हो गए, पद अलग हो गया, तो एक मेवा द्वितीय जो आपका सिद्धांत है वो बन नहीं सकता। कहो भाई हम कर्ता से अभिन्न मानते हैं, तो जो अभिन्न है तो अभिन्न है तो फिर वो फिर पुरुषार्थ का विषय नहीं हुआ। अरे परम पुरुषार्थ तो वो होता है कि हम प्राप्त करें, तो जो अभिन्न हो गया तो अभिन्न होने से फिर क्या होगा कि वह पुरुषार्थ का विषय नहीं बनेगा। इस प्रकार दोनों प्रकार से आपकी बात जो है वह नहीं समझ। और जो अभिन्न है तो फिर उसको कैसे कहेंगे गच्छन्त गूढ़ अमूढ़ा पद्म व्ययम तत्। यह अमूढ़ जो ज्ञानी है वह उस अव्यय पद को प्राप्त करता है, तो अभिन्न है तो प्राप्त क्या करेगा, अभिन्न है तो द्वैतापत्ति हो गई। इस प्रकार व्यवस्था कैसे बनेगी, तदेव पदम पुनर्विशिष्यते, इसलिए उस पद को का विचार फिर से करते हैं। हाँ है? पहले में तो हो गया तच्चेत पदम वेद्यम है कर्तुहान्यत कर्म इति द्वैता पातो है, और वेद्यम ची अवेद्यम निकालिएगा वहां से, अवेद्यम निकालना हमारे में भी नहीं निकला। अवेद्यम चेत यदि अवेद्य ले रहे हैं तब फिर अपुमर्थत्व तो पुमर्थ नहीं बनेगा ना, प्रेक्षितत्व असिद्धि ही, क्योंकि प्रेक्षित वस्तु होगी तो फिर पुमर्थ बनेगा, तो प्रेक्षितत्व की असिद्धि हो गई उसमें, ऐसी आशंका कर कहते हैं। तदेव पदम पुनर्विशिष्यते न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्जुन तद्धाम परमं मम, जो वैष्णव पद जिसको प्राप्त करके योगी न निवर्तन्ते तत्पदम, वह पद कैसा है कि वह पद ऐसा है कि सर्वावभाषक शक्तिमान है वो पद, लेकिन उसको क्या कहते हैं कि सूर्यो न भासयते, सूर्य उसको प्रकाशित नहीं कर सकता, यानी सूर्य जो है सभी को प्रकाशित करने वाला है, तो सभी को प्रकाशित करने वाला जो सूर्य है वह सूर्य भी उसको प्रकाशित नहीं करता, ऐसा वो पद है। और कहते सूर्य नहीं प्रकाशित करता तो बहुत बार रात हो जाती है तो फिर चंद्रमा प्रकाशित कर देता है, तो कहते न शशांक चंद्र भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकता। कहते बहुत जगह जो है अंधेरा रहता, रात्रि का समय रहता, सूर्य भी नहीं रहता है, चंद्रमा भी नहीं रहता है, तो हम लोग विद्युत से अग्नि से प्रकाश ले लेते, अग्नि का प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है, वृंदारण्यक में तो बहुत प्रकाश दिया ज्योतिर्ब्राह्मण में। कहते क्या जो है प्रकाश है का सूर्य, सूर्य प्रकाश है, कहा कि अस्तमिते सूर्य, सूर्य अस्तमित हो जाता, कहते चंद्र प्रकाश है, कहते चंद्र भी अस्तमित हो जाए तो फिर का विद्युत प्रकाश है, कहते ये भी अस्त हो जाए चंद्रमा भी नहीं रहे, कहा जो है नक्षत्र का वो भी मान लो ढक जाए बादल से तो क्या प्रकाश, कहते वाक ज्योति है, अंधेरे में कोई घिर जाता है तो दूर से कहता है कि अरे भाई मैं यहां भूल गया हूं, तो कहता इधर आ जाओ तो वाणी से चला जाता है। अब कहीं बाघ भी काम न करे, बाघ भी कोई नहीं सुने तो मन ज्योति से चलता है, ऐसे ज्योति तो बहुत है, पर ये कोई भी ज्योति उसको प्रकाशित नहीं करती, कोई भी बाह्य ज्योति जो जड़ ज्योति है ना, वो जड़ ज्योति कभी चेतन ज्योति को प्रकाशित नहीं कर सकती है, इसलिए ये सकल जड़ ज्योति का अवभाषक है और इसको जो है वह कोई प्रकाशित नहीं कर सकती। जड़ ज्योति ऐसा स्वरूपात्मक पद है, मम विष्णु मुझ विष्णु का स्वरूपभूत जो पद है वो वही है। सब जड़ प्रकाश है, सब जड़े प्रकाश, चेतन प्रकाश तो है नहीं, वो अलग चीज है। वो सूर्य को किया अंदर अज्ञानी देवता की बात है, समझे आपको। और सूर्य का जो प्रकाश है वो जड़ प्रकाश है, तो जड़ प्रकाश जो है वो कैसे प्रकाशित करेगा। दूसरी चीज एक चीज यही है कि देखो सूर्य जाना जा रहा है, सूर्य जो है वो जाना जा रहा है, तो सूर्य हो गया अवभाष्य। जो भी अवभाष्य होगा, जो भी, वह अपने अवभाषक का प्रकाशक नहीं बन सकता। एक गणित ये है कि जो भी अवभाष्य होगा वह अवभाषक का प्रकाशक नहीं बन सकता। कार्यकारण अवभाष्य लो, कार्यकारण अलग चीज है, कार्यकारण अलग चीज है। एक होता अवभाषक, एक होता अवभाष्य। तो सूर्य आदि जितनी ज्योति है वह अवभाष्य है, क्योंकि आपके द्वारा प्रकाशित हो रही है तो अवभाष्य हो गया। तो जो अवभाष्य होगा वह अपने अवभाषक का प्रकाशक नहीं बन सकता। इसलिए आप जो है माने स्वरूप जो आत्मज्योति है, आत्मज्योति सूर्य आदि ज्योति से प्रकाशित नहीं हो सकता। एक मुख्य गणित इसमें यही है। तो इसी को मानते हैं कि यो यद अवभाष्य है, जो जिसका अवभाष्य है स स्व अवभाषकम भाषय तुम न इष्टे, अपने जो है अवभाषक को अवभाषित करने में समर्थ नहीं होता है। अब आत्मज्योति कैसे है, वह अब आत्मज्योति हमेशा कैसी होती है कि अवेद्य होती है और अपरोक्ष भी होती है। दूसरे से अवेद्य होने पर भी वह उसका अपरोक्ष है। आत्मज्योति की यही स्वयं प्रकाशत्व है कि दूसरे से प्रकाशित न होकर के भी नित्य प्रकाश रूप है, यही जो है उसमें अपरोक्षत्व है। इसलिए पुरुषार्थ की हानि नहीं बनेगी। जो कहा था ना पुरुषार्थ की हानि हो जाएगी ना, तो पुरुषार्थ की हानि नहीं हो सकती। हाँ, इसलिए स्वयं प्रकाश है, इसलिए उसको जाना जा सकता है। तो जब जाना जा सकता है तो फिर जो है वह पुरुषार्थ की हानि नहीं हो सकती। तो वो सर्वाभाषक है और स्वयं अपरोक्ष है, ये आगे बताएंगे ना। यदादित्य गतम कैसे है, यदादित्य यद चंद्रमस यद चाग्नो तद तेजो विधि मामक। तो आत्मज्योति ही वहां वहां पर प्रकाशक का रूप धारण करके रखी है। एक विचार और है कि एक नियम ऐसा है, वो नियम ऐसा है कि जितना भी जो है, जितनी नीची जगह है, तो उतनी ऊंची जगह है। और जहां भी कोई जाएगा, जितनी भी जो है वह पतनांता समुच्छया, उन्नति जितनी भी आपको होगी उसका अंत किस में होगा, पतन में होगा। यदि समुद्र से जल सूर्य खींचेगा तो ऊपर जाएगा और फिर उसका अंत क्या होगा, फिर पृथ्वी पर आएगा। यहां से स्वर्ग जाएगा फिर उसका अंत क्या होगा, फिर पृथ्वी पर आएगा। तो जहां पर जाना लगेगा वहां पर आना भी लगेगा। विष्णु लोक जाएगा तो वहां से फिर आएगा, जहां भी जाएगा तो जाना है तो वहां से आना भी बनता है। और यद गत्वा न निवर्तन्ति, जब यहां पे ब्रह्म प्राप्ति भी जाना हुआ ना, गत्वा कह दिया ना, तो जब यहां भी जाना हुआ तो आना भी जो है होना चाहिए। और आप कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ति, कहते बात तो ऐसी है कि पहले ये समझो कि वो पद है कैसा। कहते कैसा पद है, का पद वो है कि न तद्भासते सूर्य। सूर्य किसको प्रकाशित करता है बताइए, सूर्य का प्रकाश का क्या संबंध। सूर्य है चक्षु का अनुग्राहक देवता, चक्षु रहेगा तभी जो है सूर्य का प्रकाशकत्व तो काम देता है, और चक्षु नहीं है तो सूर्य का प्रकाशकत्व तो क्या काम देगा। हाँ, तो चक्षु विषय जो है यदि आत्मा रूपवान हो तो सूर्य का प्रकाशकत्व काम देगा, क्योंकि रूपवान हो तो चक्षु से प्रकाशित होगा और चक्षु का अनुग्राहक देवता सूर्य होगा। तो ये चक्षु जो है वह जब रूपवान है नहीं तो चक्षु से प्रकाशित नहीं है तो सूर्य उसको प्रकाशित नहीं कर सकता। रूपादिहीन होने से इसलिए चक्षु यहां पर सभी बाह्य इंद्रियों को गृहित कर लीजिएगा, चक्षु से उपलक्षित बाह्य इंद्रियों का विषय है नहीं, तो इसलिए सूर्य का जो सूर्य प्रकाशित नहीं करता इसका तात्पर्य हो गया कि चक्षु आदि ज्ञान इंद्रियों का विषय वह नहीं, इसका निषेध होगा। ध्यान में बात आ गई कि नहीं। और न शशांक, शशांक का संबंध किसका है, अध्यात्म में शशांक का संबंध किससे, मन से। मन का देवता है चंद्रमा, तो मन का देवता चंद्रमा है तो चंद्रमा उसको प्रकाशित नहीं करता इसका मतलब यह है कि मन का भी विषय वो नहीं। चंद्रमा उसको प्रकाशित नहीं करता तो वह मन का भी विषय नहीं होगा, ये बात ध्यान में आ गई ना। और न पावक, पावक किसका है, वाक का। इसलिए कर्मेन्द्रिय का भी विषय नहीं हुआ, वाग से उपलक्षित कर्मेन्द्रिया हो गई। तो देखिए कर्मेन्द्रिय का विषय नहीं हुआ, ज्ञानेन्द्रिय का विषय नहीं हुआ, मन का विषय नहीं हुआ, तो ये वाक का भी निषेध हो गया कि नहीं। तो इस प्रकार जो है वह अनुग्राहक देवताओं के आधार पर ये बता दिया, इन मनसा न मनुते इन्हर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, यद वाचा अनभ्युदितम ये न बाग अभ्युदते तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदि उपास्यते, ये चक्षुषा न पश्यति ये न चक्षुंसी पश्यति तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिद उपास्यते। ये तीनों के द्वारा जो है ये तीनों का निषेध हो गया, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका। इसलिए इससे क्या निषेध कर दिया कि स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच से अतीत हो गया। इसको मान लो कि मैं कहा नानतः प्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञ नो भयतः प्रज्ञ इत्यादि कहा ना, तो इस प्रकार जो है स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच से अतीत हो गया, इसलिए तीनों प्रपंचों से अतीत हो गया, इसलिए मेरा धाम कैसा हुआ कि सर्व विशेष रहित। ये जो विष्णु परम पद है वह सर्व विशेषता से रहित चिन्मात्र। अच्छा कहते मम धाम जब कह दिया इसका मतलब तो यही होता है मेरा संबंधी, तो मेरा संबंधी यो हो गया मम धाम कहा, तो इसको समझ लेना चाहिए कि जैसे राहु सिरवत, जैसे राहु का सिर कहने का क्या तात्पर्य है, सिर ही राहु है, इसलिए मम धाम यहां पर कहने का तात्पर्य जो है कि अभिन्न ज्योति स्वयं प्रकाश जो है जो अभिन्न ज्योति है तो स्वरूपभूत हुआ, तो न निवर्तन्ते। क्यों नहीं निवर्तित होता है, कहा कि कहीं से भी जाने आने का निवृत्त होने का कारण होता है मूल अज्ञान, है ना, और मूल अज्ञान का है अभाव, तो जहां मूल अज्ञान ही नहीं रहा तो फिर उसके साथ में रहने वाले जो कामकर्मी इत्यादि कैसे रहेंगे, और कामकर्मी इत्यादि ही नहीं रहा तो फिर शरीर उसको प्राप्त हो नहीं सकता है। गतवा बने प्राप्त है, ज्ञातवा गम धातु जो है ज्ञानार्थक है, अभिन्नत्वे न ज्ञातवा, इसी को श्रुति जो है कहती है ना, यदा ही एष ये तस्मिन् अदृश्ये अनात्मे अनिरुक्ते, है ना, अनिलयने अभयम प्रतिष्ठान बिंदते अथ सो अयम अभयम गतो भवति। तो वहां निषेध कर दिया जो है, अदृश्य से निषेध कर दिया बाह्य का, चक्षु का निषेध कर दिया, और अनात्म्य से मन का निषेध कर दिया, मन का भी विषय नहीं है, और अनिरुक्त से वाणी का विषय वाणी का निषेध कर दिया, है ना, और अनिलयन से जो है वह कारणत्व का जो है निषेध कर दिया। तो इस प्रकार ऐसे पद को जो प्राप्त करता है तो अभयगत हो जाता है, फिर उसको किसी प्रकार का खतरा नहीं रहता। एकमेवा द्वितीय में सूर्यादि का अनवकाश है, क्योंकि सूर्य इत्यादि कालावच्छेद है, सूर्य इत्यादि कैसे हैं कालावच्छेद है, और वह अकाल पद है, इसलिए भी जो है उसका कोई संबंध नहीं बनेगा, ये बता दिया। कोई ऐसा मानते हैं कि वस्तुतः क्या है कि देखो श्रुति जब सगुणोपासना में भी कह देती है कि न पुनरावर्तन्ते न स पुनरावर्तते, तो दहरादि उपासक भी जो है वह क्रम से मुक्ति को प्राप्त होकर के फिर पुनरावर्तित नहीं होता है, जब सगुण उपासना का इतना बड़ा फल है तो निर्गुण ज्ञान वाला फिर लौटेगा, इसमें किसी प्रकार का प्रमाण संभव नहीं हो सकता है। अब थोड़ा विचार कर लें कि तद धाम इति व्यवहित न धामना संबंध, तद धाम परम मम है ना, न तद भाषयति, तो तद का संबंध किससे जाएगा, धाम के साथ। तद धाम सूर्यो न भाषयति, उस हमारे तेज को हमारे स्वरूप का सूर्य प्रकाश नहीं करता है। धाम तेजो रूपम पदम, धाम क्या हुआ, तेजो रूप जो अपना पद है, न भाषयते सूर्य आदित्य। यद्यप सूर्य सर्वाव भाषण शक्ति मत्ते की शक्ति, सभी को जो है अवभाषण शक्ति वाला सूर्य है, तो भी अवभाषण शक्ति वाला सूर्य होने पर भी वह जो है वह मेरे स्वरूप का प्रकाश नहीं कर सकता। तथा न शशांक चंद्रो न पावको नाग्नि, यद धाम वैष्णव पदम गत्वा, जिस वैष्णव पद को प्राप्त करके न निवर्तन्ते, निवर्तित नहीं होता है, तच्च सूर्यादिर न भाषयते, उसको सूर्यादि प्रकाशित नहीं करते हैं। यच्च सूर्यादिर न भाषयते तद धाम पदम परम मम विष्णु, वह मेरा जो है वह परम धाम है। अब इस पर एक आक्षेप आता है, वही जो हमने पहले कह दिया था, जो किसी टीकाकार ने पहले ही ले लिया था आक्षेप, इसलिए पहले कह दिया था। उक्तम अनुद्य आक्षेपति, इसका अनुवाद करके आक्षेप करते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्त इति उक्तम, ये बात कही गई कि जिसको प्राप्त करके निवर्तित नहीं होता, और ननु सर्वा ही गति ही आगत्यंता, जितनी भी गति है वह कहां से है, वो आगति में परिणत हो जाती है, गति आगति में परिणत हो जाती है, संयोगा विप्रयोगांता इति ही प्रसिद्धम, ये लोक में प्रसिद्ध है, जितने संयोग हैं वह किस में हो जाते हैं, वियोग में परिवर्तित हो जाते, संयोगांता विप्रयोगांता, कौन संयोगा, जितने संयोग हैं उनका अंत है विप्रयोग में, यानी संयोग जो है वियोग में परिणत हो जाता है, गति आगति में परिणत हो जाती है। सर्वे सर्वा ही गति आगत्यंता, ये है ना, आप में भाष्य में दिया है, हाँ मधुसूदन जी ने दिया है, वो ठीक है, वो श्लोक आप देख लेना वहां से, यहां तो भाष्य इतने हैं कि संयोगा विप्रयोगांता, एक टुकड़ा है उसका, संयोग जितना है वह विप्रयोगांता, इति प्रसिद्धम, प्रथम उच्यते तद धाम गता नाम नास्ति निवृत्ति ही, आप कैसे कहते हैं कि जो विष्णु परम धाम को प्राप्त होता है उसकी निवृत्ति नहीं होती है, सुन तत्र कारणम, कहा उसमें कारण जो है वो सुनो, पहले थोड़ी टीका देखिए, गमनस्य आगमनांतत्व प्रसिद्धि, गमन जो है वह आगमनांत है, इसलिए अयुक्तम यद गत्वा इत्यादि उपसंहरति, तो कहा कि यद गत्वा न निवर्तन्ति, ये तो ठीक नहीं बन सकता है, का आक्षेपम परिहरति, आक्षेप का परिहार कर दिया, सुन सिम, क्या सुने, तत्र कारणम, यानी भगवत प्राप्ति निवृत्त्यंतत्व अभाव सप्तम्यर्थ, सप्तम्यर्थ माने तत्र, तत्र का अर्थ हो गया भगवत प्राप्ति जो है उसका निवृत्ति में अंत नहीं है, जीवस्य पराण शक्ति कथम उक्त दोष समाधि इत्याशंक्य प्रतिबिंब पक्षम आदाय दृष्टान्तेन व्याचस्ते, ये आगे के साथ जाएगा, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनस्थानींद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, का की जो है मम एव अंश जीवलोक माने जीवानाम लोके जीवलोक के संसारी। ममैव अंश सनातन जीवभूत, मेरा अंश जो है वही जो है जीवभूत है, जीव रूप में कर्ता भोक्ता हो करके प्रसिद्ध है। अभी बताओ कि परमात्मा का अंश कैसा होगा? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश जीव है और वो भी सनातन है अविनाशी है। अब ईश्वर सावयव है कि निरवयव है, प्रश्न ये। ईश्वर यदि सावयव है तो उसका अंश जीव होते होते फिर ईश्वर ही खत्म हो जाएगा, या ईश्वर यदि निरवयव है तो उसका अंश हो नहीं सकता है। और यहां कह दिया ममैव अंश जीव लोग जीव होता। दूसरी चीज ये है कि ईश्वर का अंश यदि जीव है और वही कर्ता भोक्ता है, यदि अंश न मान करके ईश्वरे को जीवभूत आत्मा मान लेंगे तो कर्तृत्व भोक्तृत्व किस में आएगा? ईश्वर में आएगा। और ईश्वर में कर्तृत्व भोक्तृत्व आएगा तो ईश्वर संसारी हो जाएगा, तो यहां भी बड़ा दोष मालूम हो रहा है। इसलिए इसका समाधान कैसे होगा? ममई वंश का समाधान जो है, इसी में बहुत बड़ी लड़ाई है सभी कि ममई वंश जब कहते हैं तो अंश क्या होगा। तो विभिन्न प्रकार से इसका उत्तर है। उस उत्तर में ऐसा मानते हैं कि भाई अंश जो है, कोई कहते हैं कि कैसा अंश है, कहते हुए आकाश निरवयव है कि सावयव है। कहा आकाश निरवयव है, कहा घट रख दिया तो घटाकाश प्रतीत होने लगा। तो घटाकाश जो प्रतीत हो रहा है वह आकाश का अंश है कि नहीं है? अगर निरवयव है तो अंश कैसे होगा? तो वही अंश ही वो प्रतीयते, अंश के समान प्रतीत हो रहा है। अंश के समान प्रतीत हो रहा है और अंश का गुणधर्म भी आ गया, क्योंकि अब घटाकाश में आप 10 से चना रख सकते हैं और आकाश में सारा विश्व समाया हुआ है, अब कमजोरी आ गई। तो कमजोरी की प्रतीति होती है, इसलिए अंश ही वह अंश हो करके कर्ता भोक्ता करके प्रतीत हो रहा है। जब घड़े को लेकर के हम यहां से वहां चलते हैं तो घटाकाश चलता हुआ मालूम होता है। ऐसे ये शरीर जो है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर को लेकर के जो हम चलते हैं तो आत्मा चलता हुआ मालूम होता है। अब इससे अविच्छिद होने से शरीर के बाहर जो है वह अपनी व्याप्ति नहीं प्रतीत होती, जैसे घटाकाश अपनी व्याप्ति जो है घट के बाहर नहीं देखता है। तो एक तो ये अवच्छेदवाद से जो है इसका निराकरण होता है, दूसरे आभासवाद से प्रतिबिंब को लेकर के होता है। ये जैसे मान लीजिए कि जो एक है सूर्य एक है, तो सूर्य का वो विशिष्ट रूप छोड़ दीजिए, प्रकाश रूपता, सर्वत्र प्रकाश रूपता, तो सर्वत्र प्रकाश रूप सूर्य है। पर जो शुद्ध जगह होती है उसमें प्रतिफलित होता प्रकाश, तो जैसी उपाधि रहती है उसी प्रकार का प्रतिफलन होता है। घड़ा में जल है तो सूर्य उसमें प्रतिफलित है, सूर्य दिखाई दे रहा है। ऐसे हजार घड़े हैं तो हजार घड़े में दिखाई दे रहा है। अब घड़े का के जो जल है उसका रंग भिन्न भिन्न है तो भिन्न भिन्न रंग का दिखाई दे रहा है। तो ऐसी सारा का सारा भिन्न भिन्न रंग का दिखाई दे रहा है। तो वहां देखिए कि दो प्रकाश है, एक सामान्य प्रकाश ज्यों का त्यों है और एक उपाधि के कारण वही विशिष्ट करके मालूम हो रहा है। तो जीव संज्ञा कहाँ होती? देखिए सामान्य चैतन्य और उपाधि हो गए अंतकरण, अंतकरण के कारण प्रतीत होने वाला विशिष्ट चैतन्य, इसी की संज्ञा जीव हो गई। और वो विशिष्ट चैतन्य उपाधि के कारण प्रतीत हो रहा है। विशिष्ट चैतन्य कोई अलग चीज, सामान्य चैतन्य से अलग चीज कोई नहीं। तो विशिष्ट चैतन्य अंश रूप मालूम हो रहा है क्योंकि सामान्य चैतन्य व्यापक हो गया और विशिष्ट चैतन्य जो है तद उपाधि वाला हो गया। तो वो संकुचित मालूम हो रहा है और वो व्यापक मालूम हो रहा है, इतना अंतर हो गया। और उपाधि का धर्म इसमें मालूम हो रहा है, यदि जल चलने लगे तो चलता हुआ मालूम होगा है, और जल जो है खोलने लगे तो खोलता हुआ मालूम होगा। उपाधि मलिन है तो मलिन मालूम होगा, उपाधि तेज है तो तेज मालूम होगा। सारे उपाधि के धर्म का आरोप इसमें होता है। इसी प्रकार जीव में कर्तृत्व भोक्तृत्व सभी का आरोप होता है। परंतु ये विचार करके देखना है कि जब जो है घटाकाश अपने को खोजने के लिए चले और महाकाश के रूप में अपना अनुभव करे तो फिर वहां से लौटेगा? तो घटाकाश रूप में प्रतीत होता हुआ भी महाकाश रूप में ही अनुभूति होगी। किसी घड़े का सूर्य यदि अपना पता लगाना चाहे और अपने सूर्य रूपता को प्राप्त कर ले तो किसी घड़े का रहेगा? वो सर्व घड़े में उसी की व्याप्ति है और किसी घड़े का नहीं है। सर्व घड़े में भी उसी की व्याप्ति है और वस्तुतः किसी घड़े से कोई संबंध उसका है ही नहीं। इसी से देखिए कि यहां पर अंशांशी भाव में क्या बनता है। तो जब स्वरूप में देखेंगे कि जो है ये अंतकरण में प्रतिफलित विशिष्ट चेतन को लेकर के जीवत्व बुद्धि है, ये जीव साधक है, ये जीव है साधक, और शरीर इत्यादि को लेकर के ये साधक बनता है। और साधक बनता है, साधक बनकर के अपने स्वरूप की खोज करता है। तो खोज करते करते करते करते शास्त्र के द्वारा समझेगा, गुरु के द्वारा ही समझेगा, क्योंकि जो अपना आधार है उसका खोज करेगा तो वो स्वरूपभूत है, सामान्य चैतन्य स्वरूपभूत है। लेकिन इस प्रकार होते होते जब अपने सामान्य रूप में जो है वह पहुंच जाएगा, इन्हें सामान्य रूप की अनुभूति कर लेगा, तो विशिष्टता उसकी समाप्त हो जाएगी। व्यवहारिक रूप में दिखने पर भी विशिष्टता उसकी समाप्त हो जाएगी। वो एक शरीर का नहीं रह सकता है, वो सर्वात्मा हो गया। इसी को शास्त्र कहता है कि सर्वात्मा हो गया, क्योंकि जिस रूप का अनुभव किया वही सर्वात्मा है, वो सभी शरीरों में एक समान है, तो स्वयं सर्वात्मा हो गया ज्ञानी। और वह जो है वह निर्गुण निराकार हो गया, क्योंकि जो है वो जो सर्वात्मा करके प्रतीत हो रहा है स्वरूप, वह असंग है, उसका किसी भी जो है उपाधि के साथ कोई संबंध नहीं है। तो विशिष्ट प्रतीत होने पर भी वह निर्गुण निर्विशेष ही रहता है और व्यवहार में सर्वात्मा होता है, इतना ध्यान रखिएगा। वो स्वरूप में क्या है कि निर्गुण निर्विशेष स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है और व्यवहार में जो है वह सर्वात्मा रूप करके अपने को देखता है। वासुदेव सर्वमिति, अहम वासुदेव सर्वमिति, तो ये सर्वात्मा रूप से अनुभव करता है। एक शरीर वाला हो करके अपने को कभी भी अनुभव नहीं करता। किसी को आगम कहता है कि विश्वरूप अथवा विश्वातीत, वो अपने स्वरूप में देखता है कि सारा विश्व जो है कल्पित है और उसमें विशिष्ट प्रतिभास करके मैं ही प्रतीत हो रहा हूं। तो जड़ चेतन जितना विश्व है, तो जो जड़ भाग है वो तो जो है वह अपने में कल्पित है और जो चेतन प्रतीति हो रही वह अपने प्रतीति हो रही है, तो विश्व रूप भी वही अपने को अनुभव करता है। और वस्तुतः विश्वातीत, क्योंकि विश्व ये है ही नहीं, जो कल्पित वस्तु है, तो विश्व कल्पित हुआ, तो कल्पित हुआ तो विश्वातीत है। तो विश्वातीत रूपता का, विश्व रूपता का एक साथ व्यवहार में विश्व रूपता का अनुभव करता है और पारमार्थिक दृष्टि से विश्वातीत रूपता का। इसलिए जब विश्वातीत रूपता का अनुभव कर लिया तो यद गत्वा न निवर्तन्ते, तो वहां जब ये प्राप्त होगा तब फिर जो है वह वहां से लौट नहीं सकता है। कहा कि फिर ये व्यवहार कैसे हो रहा भाई, वहां से वो नहीं लौटता तो व्यवहार कहां से होता है, व्यवहार कैसे होगा। और जब इस प्रकार की स्थिति है तो संसार कैसे होगा है? अरे आत्मा तो असंग है तो फिर संसर्ग कैसे बनता है, तो संसार नहीं बन सकता, व्यवहार नहीं बन सकता। कहा कि संसार और व्यवहार को जो अलग जगह हो रहा है, मन स्वस्थान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानिक कर सकते, कहा कि ये जो मन है ना, मन ये मन जो है ये श्रोत्रादि जो इंद्रिय हैं, इन इंद्रियों को प्रकृति स्थान कर सकती, वो इनका जो गोलक है यहां पर स्थित प्रकृति स्थानी इंद्रियां, समझे ना, प्रकृति स्थानी इंद्रियाणी, इन इंद्रियों को कर्षण कौन करता है, मन। इनको करता है कि मन को लेकर के जो संस्थानी वो छह जिनकी संज्ञा है ऐसी इंद्रिया, उन इंद्रियों को जो प्रकृति स्थानी अपने अपने गोलकों में जो है कर्षति, यही व्यवहार है और तो कोई व्यवहार नहीं है। गुणा गुणेशु वर्तन्ते, ये इंद्रिय गुण जो है अपने जो है वह विषय गुण में जो है वह प्रवर्तित हो रहे हैं और मन जो है उनको इधर से उधर लगा रहा है, तो यही व्यवहार हो रहा है। आत्मा तो जो है वह उस समय भी वैसी का वैसी है, इसलिए यद गत्वा न निवर्तन्ते मद तद्धाम परम मम, जो अपना स्वरूपभूत धाम है वह धाम ऐसा है कि जहां प्राप्त होने के बाद फिर लौटने का कोई मार्ग ही नहीं रहता ना, कहां लौटेगा। भाष्य देखिए थोड़ा, ममैव परमात्मनो अंशो भागो अवयव एक देशा, मैं परमात्मा हूं, परमात्मा का अंश भाग अवयव एक देश, इति अनर्थांतरम। कि जीव लोके जीवानाम लोके संसारी जीव भूतो भोक्ता कर्ता इति प्रसिद्ध सनातन। जीव लोके का अर्थ कर दिया कि जीवानाम लोके माने संसारी, जीव भूत माने कर्ता भोक्ता इति प्रसिद्ध सनातन। अब थोड़ी सी टीका आप देखेंगे कि अवच्छेद पक्षम आश्रित्य दृष्ट नहीं, पहले कहा ना प्रतिबिंब पक्षम आदाय दृष्टांतेन प्रत्यक्ष, पहले कौन पक्ष लिया प्रतिबिंब पक्ष, वही कहा कथम उक्त दोष समाधि, जो ये दोष कहा था ना कि निवृत्ति तो होगी कि नहीं, जितने संयोग है वियोगांत है, तो कहा इसका समाधि कैसे है, तो पहले प्रतिबिंब पक्ष को लेकर के दृष्टांत से जो है वह उसका खंडन करते हैं, उत्तर देते हैं। यथा जल सूर्य कह सूर्यांशो जल निमित्ता पाए सूर्यमेव गत्वा न निवर्तते, जैसे जो है जल सूर्य जल में दिखने वाला जो सूर्य है वह सूर्यांश, वह सूर्य का अंश हुआ कि नहीं, सूर्य का कल्पित अंश हुआ, वह जल निमित्ता पाए जल निमित्त खत्म हो जाए तो सूर्य में वह गत्व